Басяцкі ўсміхнуўся кардыналу ў спіну. Бач, устрывожыўся, лупянуў, як ты яго, скажы, за пяты хапаюць, дрэмна бяжыш. Чалавек гэта або золата, або слава, а празе да ўлады, гэтаму так званаму Хрысту, яшчэ недзе было вучыцца. Лотр знайшоў Юрася там, дзе чакаў знайсці. Братчык хадзіў па забрале, моршчыўся ад крыкаў і мяў адну руку ў другой. І гэты звычайны вельмі чалавечы жэст супакоіў кардынала. «Ну што?» – спытаў ён. «Тут лепей, чым на кабыле». «А ну, яго», – сказаў братчык. «Нешта мне тут так, нібы гэта я камар у баршчы». Ва ўсіх на вачах усе глядзяць. І думкі нейкія дурацкія. Учора голы жабрак, а сёння дзівы гэтыя. Горад сыты, горад крычыць, усе мяне хваляць. І думаеш, як гараджане ўсе, а можа і сапраўды тут без усялення духа і натхнення боскага не абышлося. Лотр засяроджана пакасіўся на яго. «Пачынаецца», – падумаў ён. Не паспеў чалавек з гразі вылезці, а ўжо ў багі. Заўсёды, чорт яго, пабірай так. Твар Юрася казаў толькі, што яму неёмка і кепска. І Лотр зрабіў дыверсію, каб даведацца, як далёка Хрыстос зайшоў думкаю. «Ну, а скочыў бы адсюль, ці не?» «Дудкі! Святога, можа, і вынеслі панёлы, а я крутель, я шалбер». Звычайны наіўны твар, аблічча прайдзі света, які здабывае хлеб хітрунствам. Лотр прысунуўся да яго. «Слухай», – голас яго не асекся, – «слухай, Хрыстос, і забудь, што ты махляр. Ты вялікі, ты мудры, ты Бог. Да таго часу, пакуль мы узносім цябе, ты нам патрэбен такі, але і ты нас трымайся. Бачыш горад ля ног, вялікі, багаты, прыгожы, а за ім уся белая Русь, усё каралеўства, уся зямля. Калі будзеш трымацца нас, калі скажаш, што без нас плача прастол святога Пятра, а залоцім усё дамо табе, пакланенне, царствы, багацце». І асекся, убачыўшы б на гэтым дзіўным, беспардонным твары агіду. «Я ж казаў, што не хачу быць святым. Я задаволены быў, што я валацуга. Я сёння бойку бачу. Лепей адпусціце вы мяне. Не хачу я ў Рым. І табе не раю. У Рым я пайшоў бы толькі, каб убачыць аднаго чалавека». «Што за чалавек?» «Ён не мае ўлады. Але ён ведае больш за ўсіх на зямлі, хаця дае людзям толькі частку сваіх ведаў. Не разумеюць. Не зразумееш і ты. Ён рана прыйшоў. Ён цяпер, мабыць, стары. Я абавязкова хацеў бы убачыць яго. Але ў Рым, у гэты горад нечасціўцаў, я пайшоў бы толькі звычайным валацугам-шкаляром. Калі тут такое, што ж тады ў Рыме? Хочаш, я даведаюся аб гэтым чалавеку?» – сказаў Лотр. «Што робіць гэты твой знаўца? Ён зразумеў, што золатам з гэтым бадягам не зробіш нічога, і трэба шукаць іншыя шляхі. Надкуль? Дзе? Іранічна спытаў Христос. Я не ведаю, але тут ёсць чалавек, які ведае ўсё. Што робіць гэты твой знаўца? Малюе. Займаецца анатоміяй. Так я і ведаў, што нейкая брыда накшталт трыбушэння мёртвых. Ды гэтага не трэба, досыць, што ведае больш за ўсіх. Вартавы, гукнуў Лотр. Слухай, вартавы. Схадзі ў новы дом на старым рынку і спытай там аб чалавеку, які ведае больш за ўсіх і жыве ў Рыме. Хаця гэтае больш за ўсіх моцна аддае ерасю, таму што больш за ўсіх ведае, вядома, папа, а ён, колькі я магу меркаваць, мерцвякоў не рэжа і не здатны намаляваць нават дулі. Каго спытаць? Спытай Бекеша. Вартавы пайшоў. Сябры стаялі трохі нібы аглушаныя, у Крыштофіча лягла ад пераносся на лоб рэзкая зморшчына. Бекеш не верыў сваім вушам. Нашто гэтаму махляру спатрэбіўся вялікі майстра? Не ведаю, глыбокім голасам сказаў пожах, але нешта ў гэтым ёсць. Пасобнік гэтай навалачы, бадзяга, ведае пра чалавека, што ведае больш за ўсіх. Нешта ёсць, сказаў Клеонік, а можа, мы недарэмна адбівалі яго? Буду глядзець. Буду вельмі пільна прыглядацца да яго. Чаму? Спытаў Бекеш. Мне цікава. Гэта досыць, сказаў Бекеш, але ён ведаў, што гэты чалавек мог спускацца на дно, але не адкрыў гэтага людзям, бо яны ператварылі б гэта ў зло. Адкуль ён ведаў, што гэты чалавек завяшчаў людзям лётаць, а ў яго ўменні жывапісаць было нешта боскае? А можа, мы мелі рацыю, калі гаварылі пра край за морам, дзе людзі ўжо ўмеюць лётаць, спытаў Крыштофіч. У гэты момант крык за вокнамі перарос у лямант і ў трубы архангельскія. Здавалася, вось-вось расколецца сама зямля. На гульбішчы з'явіўся чалавек у хітоні і стаў падымацца на вежу. Божа, Божа, Божа, ратуй нас! Адпусці нам грахі нашы, ад кіпцяў д'яблавых, ад пекла ратуй ты! Божа, Божа! Чалавек стаяў на вежы, і сонца гарэла за ягонай спіной. Сляпіла вочы людзям, што цягнулі да яго рукі. На кашпаравых вуснах з'явілася саркастычная ўхмылка. Юнак паказаў падбароддзем на вежу. Гэты? Адтуль? Ну, ўжо не. Хутчэй я сам адтуль. А гэтае кажановае адроддзе, калі і пытала пра майстра, та, напэўна, каб паспрабаваць. А можа, і ягоныя механізмы могуць памагчы яму ў круцельствах. Або красці. А тады, магчыма, і самога святой службе выдаць. Крыштофіч пахмурна буркнуў. Святая служба ўжо не страшная вялікаму майстру. Вялікі майстра памёр.